Víš? Krátce po tom, co jsme se vzali, bydleli jsme v Německu. Odtamto jsme jeli na výlet do Paříže. Táta chtěl, abych se seznámila s jeho kamarádem z armády. A byla to krásná cesta. A potom těsně před Paříží, pro hlavě, prostě na mě začal ječet. Proč se nevyznám ve skurveném mapě? Co jsem to za stupidní bezcennou krávu? Byla jsem v šoku. Vyděsilo mě to. Později jsem se samozřejmě dozvěděla, že to je muž. Že byl jeho milenec. Nevím, jak si to zvládla.